สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องธรรมกับเรื่องวินัยพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้อยู่เสมอใช้คำแทนคำสอนของพระองค์เนี่ยใช้คำเดียวว่าธรรมะบางครั้งก็ตรัสไว้อย่างนี้ใช้คำเดียวว่าพรหมจรรย์หรือใช้สองคำคำว่าธรรมวินัยใช้อย่างนี้ก็มีคือใช้หลายๆคำเพื่อที่บางครั้งบางคราวเพื่อให้สื่อสารให้บุคคลที่เขาฟังอยู่เนี่ยได้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนคือการประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตามลำดับขั้นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะถ้าเราจะแบ่งก็จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นวินัยกับส่วนที่เป็นธรรมะคำว่าวินัยเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของศีลศีลเนี่ยแปลว่าเป็นปกติการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเป็นปกติจนเป็นความเคยชินเนี่ยภาษาที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นนิสัยแต่บางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนชินแล้วจนแบบเป็นอัตโนมัติเลยอันนี้ก็เรียกว่าทำจนเป็นนิสัยแล้วบางทีก็ใช้คำที่เรียกเป็นสันดานไปแล้วเลยแต่ประวัติมันติดลึกอยู่ในตัวของผู้นั้นอย่างมากเป็นนิสัยเป็นการที่เขาทำอย่างเป็นปกติอย่างนี้ซึ่งนี่คือลักษณะของศีลลักษณะของวินัยแต่มันเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทำในอุปนิสัยที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังเองตัวข้าพเจ้าเองหรือใครก็ตามก็จะมีนิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้คนนี้ก็จะมีนิสัยแบบหนึ่งอีกคนนี้ก็จะมีนิสัยแบบหนึ่งเราก็จะมีคำพูดอย่างนี้ซึ่งนิสัยก็คือความเคยชินที่เขาเป็นแต่เขาเป็นคนอย่างนี้เขามีลักษณะอุปนิสัยอย่างนี้อย่างนี้มีความคิดอย่างนี้อย่างนี้แต่ซึ่งลักษณะอุปนิสัยตรงเนี้ยคือการที่บ่งบอกถึงการที่เขาทําจนเกิดความเคยชินคําว่านิสัยเนี่ยนะท่านผู้ฟังเราไปเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยหมายถึงความประพฤติที่เคยชินทําจงเป็นนิสัยหรือว่าตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราจะไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางจิตวิทยาก็จะมีการอธิบายถึงคําว่านิสัยเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเคยชินแล้วจนกระทั่งถ้าเผื่อมันไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะแปลกๆหรือถ้าไม่ทำสิ่งนี้มันจะต้องใช้พลังจิตพลังใจมากกว่าคือการทำสิ่งที่เป็นนิสัยของเราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังจิตพลังใจอะไรมากมันเหมือนเป็นอัตโนมัติเลยแต่ถ้าจะไม่ทำมันยากกว่าที่จะทำการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันยากกว่าที่จะไม่ทำเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มเป็นนิสัยละมันก็คือจะทำอยู่เป็นประจำทีนี้คำว่านิสัยเนี่ยต้องระวังดีก็มีไม่ดีก็มีแต่นิสัยที่เป็นไปในทางกายเป็นไปในทางวาจาเป็นไปในทางใจแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของนิสัยที่ทั้งดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยนะที่ทั้งเป็นไปในทางกายวาจาหรือใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการกระทำที่เป็นเหมือนอัตโนมัติแต่ทำอย่างเคยชินทำอย่างชินชาทำอย่างชนิดที่เรียกว่าสบายสบายแล้วแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากมาถึงตรงนี้ปุ๊บทำอย่างนี้ทันทีเช่นบางคนมีนิสัยตื่นมาปุ๊บก็นั่งสมาธิทันทีถ้าตื่นมาปุ๊บแม่จะต้องรีบลุกไปก่อนมันจะทำไม่ได้ต้องนั่งสมาธิก่อนนิสัยแบบนี้ก็คือถ้าจะไม่นั่งสมาธิแม่มันจะยากมันจะแบบทำไม่ได้แต่ลุกมามันอัตโนมัติเลยไม่ต้องใช้พลังความคิดอะไรมากปุ๊บเข้าสมาธิก่อนคนที่มีนิสัยแบบนี้ก็มีนะหรือคนที่มีนิสัยว่าเวลาสั่งกับข้าวมากินก็ต้องสั่งเบียร์มาด้วยกินข้าวก็ต้องกินเบียร์ด้วยหรือมีนิสัยว่าหลังอาหารแล้วก็ต้องสูบบุหรี่สักมวนหนึ่งก็คือว่าไอการที่จะไปทำสิ่งนี้มันง่ายกว่าที่จะไม่ทำการที่จะสั่งข้าวแล้วก็สั่งเบียร์สั่งเหล้ามาด้วยมันง่ายกว่าการที่จะคิดว่าฉันจะไม่สั่งแต่มันเหมือนเป็นอัตโนมัติไปแล้วในการที่จะสั่งมันเหมือนเป็นอัตโนมัติไปแล้วในการที่จะสูบบุหรี่หลังกินข้าวอันนี้เป็นต้นนะคือลักษณะของการกระทำเนี่ย พอมีการทําให้เคยชินไปแล้วนะทําไปซ้ําๆทําไปบ่อยๆเนี่ยสมองหรือว่าในจิตใจของเราเนี่ยถ้าจิตใจเราไปคิดเรื่องใดๆมากซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปทําไปทําไปย้ําไปย้ําไปจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่ไม่ดีก็ตามนะท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรากระทําอยู่เรื่อยๆกระทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ํารูปแบบการตอกย้ําความง่ายการตอกย้ําความเป็นอัตโนมัติการตอกย้ําความเป็นเคยชินของลักษณะกิจกรรมที่เราทําในจุดนั้นๆยิ่งจะเป็นนิสัยที่แน่นลงไปแน่นลงไปทีนี้เรื่องนิสัยเนี่ยเราเรียนรู้กันได้ท่านผู้ฟังแต่ตั้งแต่เด็กๆเราเกิดมาเราจะมีนิสัยบางอย่างนิสัยดีก็มีนิสัยที่ไม่ดีก็มีแต่มันก็แก้ได้เปลี่ยนได้นิสัยที่เราไม่เคยมีเราฝึกให้มันมีมามันก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้คําว่านิสัยที่อะไรที่ทําเป็นปกติเนี่ยก็จะมีความหมายที่2ด้วยแต่คือถ้าจะพูดเราก็ต้องพูดให้ครบละอย่างเวลาที่พระสงฆ์เวลาที่บวชแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็จะต้องมีการขอนิสัยในที่นี้ก็หมายถึงการที่ขอที่เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อาศัยเช่นขอนิสัยในการอุปสมบทขอนิสัยในการที่จะให้ท่านตักเตือนสั่งสอนเวลามีเรื่องอะไรก็จะมาพึ่งมาหามาปรึกษามาพูดคุยในลักษณะอีกความหมายที่2ที่ข้าพเจ้าจะพูดในที่นี้ก็คือเรื่องของความหมายแรกท่านผู้ฟังในนิสัยที่หมายถึงความเคยชินทําอยู่อย่างเป็นปกติจนเป็นนิสัยแล้วแต่ความที่เป็นปกติตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จึงมีการบัญญัติเกิดขึ้นมาว่าเอาปกติของคนทั่วไปเนี่ยนั่นก็จะมี5ข้อแล้วก็จะเรียกว่าศีลคําว่าสสลาสลีลอลิงเนี่ยหมายถึงศีลคือความเป็นปกติในเขียนเป็นภาษาไทยที่เอารูปมาจากภาษาสันสกฤตจะใช้สสลาแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เขาจะใช้สเสือซึ่งหมายถึงความเป็นปกติทําจนมีนิสัยเพราะฉะนั้นนิสัยบางอย่างก็ไม่ดีก็มีนิสัยบางอย่างที่ทําแล้วมันดีก็มีหรือบางนิสัยก็เป็นนิสัยกลางๆไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือบางทีก็ดีบางโอกาสไม่ดีบางโอกาสแต่ทีนี้นิสัยที่พระพุทธเจ้าต้องการปลูกฝังให้เราสาวกเนี่ยมีนิสัยที่คุณควรจะมีเนี่ยก็คืออย่าพูดโกหกคือบางคนพูดโกหกเป็นนิสัยถามอะไรมากก็ไม่ก่อนตอบว่าไม่ใช่ก่อนหรือพูดไปเรื่องอื่นก่อนพูดเพ้อเจ้อก่อนพูดปริมุขก่อนบางคนนิสัยแบบนี้ก็มีนะคือมันทําเป็นอัตโนมัติแล้วคือมันทําโดยไม่ต้องคิดแล้วคือมันทําโดยใช้พลังใจน้อยแต่ถ้าจะไม่ทําไม่ทําไอ้สิ่งที่เราเป็นนิสัยแบบพูดโกหกหรือว่าพูดเล่นตลกโปกฮาปล่อยมุกบ้าบออะไรมันต้องใช้พลังใจมากบางทีมันต้องฝืนไอ้ตรงที่ฝืนเนี่ยทำให้เขาไม่ทําก็ไปทําตามแพทเทิร์นเดิมๆรูปแบบเดิมๆพอทําไปทําไปก็ยิ่งตอกย้ําความคล่องตัวการเป็นอัตโนมัติตรงนี้ยิ่งมากขึ้นนั่นก็ยิ่งเป็นนิสัยที่มีความชํานาญเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแต่นิสัยที่ควรจะต้องฝึกก็คืออย่าพูดโกหกนะพูดคําจริงไม่รู้อย่าบอกว่ารู้ไม่เห็นอย่าบอกว่าเห็นไม่ได้ยินอย่าบอกว่าได้ยินนะควรจะฝึกนิสัยที่เป็นอย่างนี้หรือนิสัยการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ยุงมากัดนิดๆหน่อยๆเอาอดทนไว้นะฝึกนิสัยแบบนี้อย่าแบบตบพัวๆเลยนะไม่ได้ดูไม่ได้อะไรตบไปก่อนอันนี้มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเราก็ฝึกใหม่ทําใหม่ทีนี้ในนิสัยที่เป็นกว้างๆที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราสาวกพึงกระทำเนี่ยก็คือศีลหน้าอย่างที่ว่าไปทีนี้นอกเหนือจากศีลหน้านี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในวันนี้ล่ะแต่ว่ามันก็จะมีนิสัยบางอย่างที่เป็นไปในทางกายทางวาจาหรือทางใจซึ่งไอ้นิสัยทางกายวาจาใจเนี่ยบางทีมันก็แยกกันนี่เรื่องของการพูดเพ้อเจ้อพูดปล่อยมุกอันนี้เป็นลักษณะทางวาจานะแต่ทางใจบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีทางใจเขาก็มีจิตเมตตาบางคนเป็นอย่างนี้มีจิตใจแบบว่าจริงใจมีจิตใจแบบร่าเริงแจ่มใสแต่นิสัยทางปากทางวาจาเนี่ยมันไปเรื่องที่เป็นเพ้อเจ้อเป็นโกหกไปแต่ทางใจเขาอาจจะดีอยู่มันก็จะแยกกันบางทีทางกายมีนิสัยในการที่จะกินนั่นกินนี่กินจุบกินจิบนะเจออะไรก็สั่งซื้อนะมากินมาทดลองกินดูอันนี้ก็เป็นนิสัยนะเป็นนิสัยทางกายหรือบางคนเดี๋ยวนี้ก็มีนิสัยแบบแปลกคือพอเห็นคนถ่ายรูปเนี่ยจะต้องโพสต์หน้ากล้องซะก่อนนะจิกกล้องนิดนึงหรือว่าถ่ายลงอินเทอร์เน็ต โพสต์รูปขึ้นในสังคมสื่อออนไลน์ในสังคมเครือข่ายเนี่ยฝึกเป็นอัตโนมัติเลยมีกล้องมาปุ๊บแอคท่าก่อนนะก็เป็นแบบนี้ก็มีนิสัยทางกายหรือบางคนก็ชอบมีนิสัยล้วงแคะแกะเกาเดี๋ยวมือก็ยกมาแคะจมูกอยู่เรื่อยจับหูอยู่เรื่อยเกาหัวอยู่เรื่อยนั่นนี่เป็นนิสัยเหมือนกันนะเป็นนิสัยทางกายหรือนิสัยทางใจบางคนก็พอมีเรื่องไม่น่าพอใจปุ๊บก็จะจี๊ดก่อนแต่คนที่มีนิสัยแบบนี้ก็มีแต่บางคนก็มีนิสัยอีกแบบหนึ่งคือพอเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจเขาก็จะมาคิดน้อยเนื้อต่ำใจคนที่เป็นแบบนี้ก็มีนะคือนิสัยเขามันไปในทางนั้นแต่คิดว่าฉันไม่ดีคิดว่าฉันมันเป็นคนแบบบุญน้อยวาสนาน้อยคิดโทษตัวเองไปที่มีนิสัยทางใจแบบนี้ก็มีแล้วก็อย่างแรกที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือคิดด่าคนอื่นก่อนโทษคนอื่นก่อนโทษรัฐบาลโทษเพื่อนบ้านโทษคนนั้นโทษคนนี้นั่นจี้ขึ้นมาส่วนนิสัยแบบนี้มันก็มีที่เป็นไปในทางใจมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านผู้ฟังเธอผู้นี้เป็นโรคซึมเศร้าหมอเขาก็ตรวจดูแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าบางทีการงานก็ทําไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานบางทีต้องลาป่วยลาอะไรทํางานต่างๆไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้านั้นเป็นผลมาจากการที่คิดน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองอยู่เรื่อยคิดว่าตัวเองไม่ดีฉันมันเป็นคนต่ําต้อยฉันมันเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยทําอะไรก็ผิดนะไม่เคยทําอะไรถูกเลยเป็นคนที่ไม่รักของพ่อแม่โอ้ไปเรื่องใหม่คิดแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมีแต่จะทําให้ตัวเองชอกช้ำน้ําใจลงก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าแต่บุฟังในสุภาพสตรีท่านนี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มาคิดดูว่าเอ๊ะนี่มันเป็นนิสัยทางความคิดของเรานะเป็นนิสัยทางความคิดของเราเราพยายามที่จะต้องแก้เปลี่ยนนิสัยนี้ให้ได้เธอก็จึงมาพยายามที่จะจับว่าเอ๊ะนิสัยตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนไหนในช่วงแรกๆของการที่พยายามจะจับให้ได้ว่าไอ้ความคิดประเภทเนี้ยที่มันทําให้ฉันมีโรคซึมเศร้าเป็น depression มันเกิดขึ้นตอนไหนเขาก็มาจับได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ที่ทำงานนะพอถึงที่ทำงานปุ๊บไอ้ความคิดที่มันเป็นเทือกๆนี้มันออกมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มในสมองก็เลยนะทำไมจิตใจมันถึงคิดไปในเรื่องนี้อยู่เรื่อยมันเหมือนเป็นนิสัยล่ะนะพยายามจับให้ได้พยายามจับให้ได้ก็รู้ละมันเริ่มที่ทำงานแต่วันถัดมาพยายามตั้งสติดูให้ดีเอ๊ะมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่ก็เกิดระหว่างทางที่กำลังเดินทางไปที่ทำงานและระหว่างเดินทางเนี่ยมีความคิดพวกนี้เกิดขึ้นแล้ววันถัดมาจับได้ตอนที่กําลังจะออกจากบ้านแล้วไอ้ความคิดที่ฉันรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ตําหนิตัวเองด่าว่าตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนออกจากบ้านสุภาพสตรีท่านนี้เขาพยายามตั้งสติในการที่จะจับความคิดของตัวเองคือบางทีความคิดบางคนเนี่ยมันคิดเป็นนิสัยอย่างนี้ไปแล้วนะจิตมันน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นเนี่ยมันก็เพลินไปบึมบึมบึมปรุงแต่งต่อไปบึมบึมบึมบึมไปบางทีไม่รู้ตัวแต่พยายามที่จะจับให้ได้ว่าเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนแต่เธอผู้นี้ก็จับได้ว่าตอนที่กําลังจะออกจากบ้านนะวันถัดมาอีกก็พยายามจะจับตัวเองก็จับได้ตอนที่กําลังจะออกจากบ้านอีกวันถัดมาก็จับได้ตอนที่กําลังจะออกจากบ้านอีกปรากฏว่าที่ประตูบ้านของเธอผู้นี้ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีผู้นี้ที่ประตูบ้านมีตุ๊กตาตัวหนึ่งวางอยู่ที่ประตูบ้านในเวลาที่กําลังจะบิดลูกบิดออกไปนอกบ้านเนี่ยประตูด้านในของเขาเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวเนี้ยตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับประตูเวลาจะเดินเข้าเดินออกก็จะเห็นล่ะอาจจะไม่ได้จงใจเพ่งเข้าไปดูแต่ว่ามันก็จะอยู่ในกรอบของสายตาที่จะเห็นได้ปรากฏว่าตุ๊กตาตัวนี้ตะมูฝังตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาที่สุภาพสตรีท่านนี้ได้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นอายุประมาณ 3-4 ขวบนี่แหละเธอผู้นี้ก็มีฝาแฝดคนหนึ่งเป็นแฝดพี่น้องผู้หญิงเหมือนกันแล้วแฝดผู้พี่ตอนนั้นวันงานวันเกิดแล้วก็ได้รับของขวัญอะไรต่างๆหมดทุกอย่างเลยคนหนึ่งก็เอาของขวัญมาให้เอาของขวัญมาให้แต่ตัวเธอเองนี้ไม่ได้รับของขวัญเลยสักชิ้นเดียวแต่พี่สาวที่เป็นฝาแฝดกันเนี่ยก็เลยเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยมอบให้สุภาพสตรีท่านนี้แต่เมื่อตอนเป็นเด็กอายุ 3-4 ขวบตอนนั้นตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยเป็นเรื่องหมายระลึกถึงให้เธอคิดถึงความที่แบบไม่มีใครรักฉันเลยฉันมันเป็นคนไม่ดีทำไม่ถูกไม่มีใครที่จะมาดูแลแสดงความรักไปแต่ทำให้เ ตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นเครื่องหมายในการที่แสดงถึงอารมณ์ประเภทนี้พอเห็นปุ๊บจิตมันน้อมไปในทางนั้นพอดีเห็นปุ๊บจิตมันน้อมไปในทางนั้นอีกแล้วก็จึงทําให้มีความคิดที่เป็นรูปแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นนิสัยเลยเป็นแพทเทิร์นในชีวิตเลยแล้วการปรุงแต่งตรงนี้มันก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าก็คือหมอเวลาเขาจะวินิจฉัยเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาก็จะต้องไปวัดฮอร์โมนวัดโปรตีนอะไรต่างๆในสมองว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคซึมเศร้าบ้างโรคพาร์กินสันบ้างโรคที่เป็นบุคคล2บุคลิกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการที่ร่างกายมันผลิตโปรตีนหรือฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นออกมาเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของใจในใจมันเห็นมันไปคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆจิตมันก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีนิสัยทั้งที่ดีก็มีนิสัยที่ทั้งไม่ดีก็มีแต่เราปฏิบัตินิสัยแบบไหนล่ะถ้าเราทําไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทางนั้นต่างนั้นในกรณีของสุภาพสตรีท่านนี้แล้วก็เปลี่ยนความคิดความเข้าใจใหม่ในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เขาจะเปลี่ยนแก้จากนิสัยที่ไม่ดีให้มาเป็นนิสัยที่ดีวิธีการที่เขาจะทำก็คือว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดเอาโทษน่ะไปใส่ไว้ติดไว้ด้วยกันแล้วก็อย่างเช่นคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีหรือว่ากินเหล้ามันไม่ดีหรือว่ามีกิ๊กมีชู้มันไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังรู้อยู่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเวลาที่ไปกินเหล้าก็ตามสูบบุหรี่ก็ตามมีกิ๊กก็ตามเนี่ยมันได้ความสุขตรงนั้นเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็เลยจึงเป็นนิสัยเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำหรือไม่ทำคือทำเลยแต่กรณีของสุภาพสตรีท่านนี้ก็เหมือนกันแต่เห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆจิตนั้นก็ไปทางนั้นเลยไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่เพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยทำปุ๊บตรงนั้นจึงเป็นความสุขที่คุณได้รับทันทีอย่างกรณีของสุภาพสตรีท่านนี้ทำเรื่องที่เป็นความคิดน้อยเนื้อต่ำใจจนกระทั่งมันเป็นความสุขของเขาตรงนี้เขาเป็นแบบนี้เวลาที่ฉันคิดน้อยเนื้อต่ำใจแล้วจะเหมือนกับอยู่ในโลกส่วนตัวถึงแม้จะถูกคนตำหนิคนด่าคนว่าก็มันก็เป็นไปในทางเดียวกันมันก็ยังตอกย้ำความเป็นอย่างนี้เขาก็จะจิตใจน้อมไปอย่างนี้แต่อยู่ในเหมือนโลกส่วนตัวไม่ได้ต้องไปเสี่ยงให้ใครมาด่ามาว่าฉันด่าตัวฉันเองจบเลยแต่เขาจิตใจน้อมไปอย่างนี้วิธีการแก้ในทางจิตวิทยาเขาก็จะต้องเอาสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดเนี่ยเอาไว้กับนิสัยที่เราทำแล้วมันไม่ดีเช่นว่าถ้าเด็กเนี่ยเขาทำนิสัยอะไรที่ไม่ดีเช่นโกรธขึ้นมาหรือว่าทำวางของไม่เรียบร้อยเราก็จะต้องมีการลงโทษเพื่อให้ไม่ทำนิสัยอย่างนี้อีกเวลาเขาทำนิสัยอะไรที่มันดีๆเช่นจัดแจงเก็บข้าวของให้เรียบร้อยหรือว่าพูดเพราะๆเราก็ให้ผลประโยชน์คือความสุขอาหารบ้างหรือคำชมบ้างลักษณะการฝึกก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ทีนี้ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้นะจะต้องมีอุปกรณ์จะต้องมีคนมาคอยเฝ้าคอยดูในทางอริยวินัยตัมบูฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีหลักการเหมือนกันคือถ้าเราจะแก้นิสัยจากสิ่งที่ไม่ดีให้มาเป็นนิสัยที่ดีได้แต่ก็จะต้องเห็นโทษของนิสัยที่มันไม่ดีนั้นเห็นประโยชน์ของนิสัยที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการที่เราจะเลิกสิ่งเสพติดต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเป็นบุหรี่พวกนี้เป็นนิสัยเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งที่เราแก้ได้เลิกได้วิธีการบางคนก็จะใช้วิธีหักดิบบ้างหรือบางคนจะใช้วิธีค่อยๆลดบ้างแต่ก็จะเป็นวิธีการเดียวกันจะต้องอยู่ที่กําลังจิตในวิธีการที่จะทำให้เกิดกําลังจิตและพลังของจิตในการที่จะไม่ทําต้องใช้พลังจิตนะเพราะว่ามันเป็นนิสัยแล้วคือสิ่งที่เป็นนิสัยเนี่ยมันจะต้องใช้พลังจิตในการทำน้อยกว่าพลังจิตในการที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ทำเราต้องใช้พลังจิตสูงการที่จะไม่ทำชนิดหักดิบเลยก็ต้องใช้พลังจิตสูงมากการที่จะไม่ทำชนิดค่อยๆไม่ทำไปก็ต้องใช้พลังจิตค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการหักดิบแบบเลิกเลยนิสัยนี้จะไม่ทำหรือว่าจะค่อยๆเลิกนิสัยอะไรไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องใช้พลังจิตทั้งสิ้นมากก็ตามน้อยก็ตามซึ่งการที่จะฝึกกำลังจิตตรงนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือให้เห็นโทษของสิ่งที่เราทำแล้วมันจะไม่ดีให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำแล้วมันจะดีคือถ้าคิดในสมองอย่างเดียวเนี่ยนะใครกรวนด้วยตามระบบสมองใครกรวนมันจะไม่ได้นะมันจะต้องเข้าไปถึงใจให้ได้แต่มันถึงจะเกิดกำลังจิตตรงนี้แต่ความที่จะเกิดกำลังจิตตรงเนี้ย คือการทำจริงแน่วแน่จริงการจะทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยคุณใคร่ครวญจนกระทั่งคุณมีศรัทธามีความมั่นใจเกิดขึ้นมีศรัทธามีความมั่นใจแล้วมันจะเกิดการทำจริงแน่วแน่จริงอย่างคนที่เขาหักดิบได้เลยเลิกไปเลยทำได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันมีศรัทธามากมีความมั่นใจสูงจึงสามารถที่จะทำจริงแน่วแน่จริงได้คนที่เลิกทีละนิดละนิดทำไปทีละหน่อยละหน่อยสำเร็จก็มีไม่สำเร็จก็มีใช่ไหมไอ้ที่สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปตามทางที่ถูกได้ค่อยๆเพิ่มจนกระทั่งมีการทำจริงแน่แน่จริงจนกระทั่งเป็นรูปแบบในชีวิตเป็นนิสัยขึ้นมาตัวข้าพเจ้าเองตมูฝังแล้วก็มีนิสัยอันหนึ่งที่ไม่ดีตั้งแต่เป็นมาตอนเด็กๆแล้วอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยกินข้าวอยู่ที่บ้านแม่ของข้าพเจ้านี่ก็พยายามที่จะขยันขยอให้กินให้หมดแต่ใครกินอะไรเหลือบนโต๊ะอาหารนี่เอามาให้เด็กชายไพบูลย์นะเขาจะกินให้หมดทุกอย่างได้แล้วก็จะพูดถึงว่าเออกินให้หมดนะมันจะได้หมดนะอันนี้ดีอย่างนั้นอันนี้ดีอย่างนี้นั่นคือพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกวันดังนั้นก็จะมีนิสัยที่ต้องกินจนหมดไม่ให้อะไรเหลือบนโต๊ะอาหารแต่มีนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนั่นจิตใจเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นการที่เรากําลังทําปฏิบัติการอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้มันสําเร็จขึ้นมาให้ได้ในการกินอาหารที่มันหมดทุกอย่างบนโต๊ะเนี่ยนะโดยกระทั่งเป็นพระสงฆ์ก็ยังติดนิสัยอย่างนี้มาท่านผู้ฟังในเวลาฉันอาหารในบาตรเนี่ยไปตักเอาตักเอาตักเอาตักมากก็ตามน้อยก็ตามแต่อยู่ในบาตรเนี่ยจะต้องกินให้หมดมากขนาดไหนบางทีก็กินหมดเหมือนกันนะแรกๆมันเป็นงี้นะกินจนอิ่มแปร่บางทีอาหารตักมาเต็มบาตรเนี่ยเท่ากับ2หรือ3เท่าของคนที่ปกติเขากินกันแต่ก็กินหมดนะเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนี้วิธีในการที่จะแก้ดมฝังก็เห็นโทษนี่แหละเห็นโทษของสิ่งที่มันไม่ดีเห็นโทษของการกระทําที่เราทําตรงเนี้ยว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่างไรนั่นคือการกินชนิดที่เรียกว่าใส่เต็มที่เลยจนกระทั่งมันหมดเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคโทษที่จะเกิดขึ้นก็จะมีกายหนักโทษที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่สามารถทํากิจการงานใดๆได้เป็นผู้ที่จะเห็นแก่หลับแก่นอนใคร่ครวญเห็นโทษของมันอย่างมากใคร่ครวญในเรื่องของประโยชน์ในการที่จะไม่ทํานิสัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินจุบจิบก็ตามนะถ้าใครมีนิสัยนี้แก้ได้เหมือนกันแต่ใครควรเห็นประโยชน์ในการที่จะมีกายเบาในการที่จะรับประทานอาหารเป็นเวลาในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะเพ่งไปที่รสอร่อยของอาหารเพ่งไปที่ว่าต้องหมดเหมือนเป็นปฏิบัติการที่เราจะต้องรับผิดชอบเราจะต้องทําให้ได้แต่ถ้าเพ่งไปตรงนั้นจิตใจมันก็จะไหลไปตามแพทเทิร์นเดิมไปตามรูปแบบเดิมก็จะต้องเพ่งมาจุดที่ว่าจะให้เกิดความเบากายเพ่งมาจุดที่เกิดเวทนาในภายในเอาหยุดตรงนั้นพิจารณาให้เห็นประโยชน์ของการที่จะรับประทานพอประมาณพิจารณาเห็นโทษของการที่จะมีกายหนักเนี่ยคิดไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นและถ้าคิดพิจารณาตรงนี้ใคร่ครวญมากๆทำมากๆเนี่ยจิตใจมีความมั่นใจในทางนี้แล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะทำจริงแน่ๆจริงได้แต่บางครั้งบางทีก็ลืมเหมือนกันเผลอเหมือนกันเอาก็ต้องมาใคร่ควรพิจารณาทำสมาธิให้จิตมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะแก้จากนิสัยที่ไม่ดีนะท่านผู้ฟังนิสัยที่ไม่ดีเรามีอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการตามใจปากไม่ว่าจะเป็นการที่ชอบพูดแบบสบถสบานหรือทางกายชอบล่วงแคะแกะเกาหรือยืนพิงยืนเหมือนกับคนไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยหรือสั่งอาหารแล้วต้องสั่งเบียร์ด้วยหรือการสูบบุหรี่หลังกินข้าวพวกนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีเราแก้ได้ด้วยกระบวนการตามที่ว่ามานี้คือพิจารณาเห็นโทษไม่ใช่แค่คิดในหัวแต่ให้เกิดขึ้นในใจแต่จะเกิดขึ้นในใจได้ใคร่ครวญให้ดีจิตใจต้องมีสมาธินะให้มันยั่งลงให้มันเห็นโทษจริงๆเกิดปัญญาแล้วมันจะมีความมั่นใจมั่นใจแล้วมันจะทำจริงแต่ทำจริงตรงเนี้ยคือกำลังจิตคือพลังจิตในการที่เราจะแบบปฏิเสธสิ่งที่เราทําอยู่อย่างเป็นนิสัยแล้วเราดูสิอย่างเรื่องของการกินอย่างเงี้ยคนที่เขากินพอประมาณสบายๆเหลือก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นก็มีแต่ทำไมเราจะต้องไปกินให้มันหมดหรือว่าคนที่เขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่กินเหล้าเขาก็ไม่สูบไม่กินก็มีทําไมเราจะต้องไปสูบไปกินแสดงว่าจิตใจมันเพ่งไปคนละจุดกันจิตใจเราเพ่งมาในจุดที่มันจะเป็นนิสัยที่ดีเป็นนิสัยที่เป็นไปในทางอริยมงคลนิสัยคือเรื่องของการทำให้เป็นปกตินั่นคือลักษณะของการทำเป็นประจำเรื่องของศีลศีลยังมีที่ละเอียดขึ้นไป ศีลที่จะทําให้เป็นไปในทางสมาธิการทําอย่างเป็นปกตินี่คือทางกายทางวาจาเรื่องทางใจนี่ก็ยิ่งสําคัญรูปแบบการคิดเนี่ยสำคัญมากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีความคิดนึกอะไรที่มันเป็นทางไม่ดีเป็นไปในทางกามเราต้องกําจัดสิ่งนี้ออกไปอย่าให้ความคิดแพทเทิร์นพวกนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยการพยายามที่จะสร้างกําลังจิตให้มีมากขึ้นจิตที่มีกําลังแล้วเพ่งไปในจุดที่มันดีที่มันจะเป็นอริยวงศ์เป็นนิสัยของความประเสริฐเราสามารถที่จะแก้นิสัยที่ไม่ดีปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นมาได้ดูอย่างอังคุลิมานท่านผู้ฟังมีนิสัยที่ฆ่าคนอยู่เป็นปกติแต่พอมาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งสติขึ้นละแต่คุณจะต้องตั้งสติขึ้นก่อนนะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายทางวาจาเนี่ยมันจะต้องมีสติมีความเพียรมีสติคือสัมมาสติมีการทําจริงแน่ๆจริงคือสัมมาวายามะอันนี้ต้องเป็นกําลังจิตของเราสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นกําลังจิตของเราเข้าใจให้มันถูกนั่นคือสัมมาทิฏฐิจะเป็นธรรมะที่แวดล้อมในการที่จะสร้างนิสัยที่จะเป็นทางกายทางวาจาและทางใจเป็นการคิดการพูดการทําที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของเราได้การที่เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเราทําสิ่งที่ดีตั้งใจทําเต็มที่มีสติตั้งมั่นเอาไว้มันเกิดขึ้นตอนไหนพยายามกําจัดมันออกไปเพราะว่านิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะต้องมีเหมือนกับนิมิตคือตัวกระตุ้นแต่ศัพท์ทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าคิวหรือว่าเครื่องหมายในทางคําสอนพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่านิมิตเป็นเครื่องหมายในการที่จะทำนิสัยเนี่ยเช่นคนที่จะต้องดูดบุหรี่ก็ต้องมีคิวคือการกินข้าวหลังกินข้าวปุ๊บท้องอิ่มเนี่ยมันจะขอใส่สักมวลหนึ่งก่อนอันนี้เป็นคิวเป็นนิมิตของเขาแต่เราสังเกตตรงนี้ให้ดีว่าไอ้นิสัยที่มันไม่ดีของเราเนี่ยมีนิมิตอะไรมีคิวอะไรมีเครื่องหมายอะไรที่เหมือนกับเป็นตัวกดปุ่มให้นิสัยนี้มันบึ้มๆไปทําไปอย่างกรณีของสุภาพสตรีที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานั้นก็คือมีตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเป็นคิวในการที่จะทําให้เกิดความคิดประเภทนั้นเราหาตัวนิมิตเครื่องหมายตัวนี้ให้เจอแก้ไขปัญหานิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเราด้วยการกระทําตามกระบวนการในอริยวินัยท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนพลิกผันจากที่ไม่ดีมาเป็นสิ่งที่ดีได้เรื่องนิสัยที่เป็นความปกติในชีวิตของเราทั้งทางกายทางวาจาทางใจเราปรับจุดที่มันยังไม่ดีเนี่ยให้มาเป็นจุดที่ดีให้มาเป็นจุดที่จะเป็นไปในทางประเสริฐและการเดินทางตามมรรคของเราเนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติเลยตามฟังแต่มันเป็นเหมือนกระบวนการเป็นเหมือนระบบการปฏิบัติแต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นระบบเป็นซิสเต็มเป็นกระบวนการเป็น processในการที่เราทำไปชีวิตของเราก็จะค่อยดีขึ้นประเสริฐขึ้นประเสริฐขึ้นสูงขึ้นนั่นเป็นในทางคำสอนและความสูงความประเสริฐตรงนี้นะคือพ้นจากความทุกข์เราจะไม่สามารถที่จะมีใครมาติเตียนในการที่เราทำไม่ดีในเรื่องใดๆได้เพราะว่าเราอยู่ในกระบวนการของการทำความดีสร้างนิสัยที่จะเป็นนิสัยแห่งอริยวงศ์วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร